Без нього Софія не могла прожити й дня. Бодай шматочок цього солодкого наркотика вона мусила спожити, бо інакше гинула. Як гинуть курці без цигарок, п'яниці без горілки, наркомани без маку. Навіть у часи, коли шоколадних цукерок дістати було в годі, вона завжди мала запас, до якого було зась навіть на талочці. Якщо вдячні пацієнтки приносили їй цукерки, Софія просто фізично не могла відмовитися. Тому коробку вона у Наді взяла, подивувавшись, правда, чому вона відкрита, не заклеєна, як належить, стрічкою. Сумління, правда, намагалася несміливо зауважити, що не пасує викладачеві брати хабаря у студентки. Але заливши вуха шоколадом, Софіїна наркоманська совість тих докорів не чула. І наперед хтиво плямкала, перечуваючи посмакіть. Ледве дочекавшись, коли її залишать наодинці з улюбленими ласощами, Софія прибігла додому. Коли їй до рук потрапляла коробка львівських цукерок асорті, це була подія. Просто так їх їсти було б верхом дилетантства. Справжній фахівець із споживання чоколядової смакотятини, наповненої молочною або кремово-шоколадною начинкою, Софія розпочала ритуал. Спочатку вона прибрала в кімнаті, щоб жоден предмет не порушував гармонії і не заважав насолоджуватись. Потім налила у велике горня молока, поклала коробку з цукерками на столик біля дивана, зручно влаштувалася, розгорнула книжку. Сьогодні на черзі був черговий роман Дюма. Шляхетні лицарі-мушкетери, їхні подвиги, пригоди, вірне служіння дамі серця, вишукані пишні сукні, замки, карети. Весь цей нереальний світ був для Софії цілком справжнім. Саме у такому світі хотіла б вона жити, саме такого чоловіка хотіла б кохати. Вона поринула у світ романтичних подій минулого. І от саме тепер був час для шоколаду. Відкрила коробку. У ній лежали гроші, 25 карбованців. Це одразу повернуло її до реальності. Маркіз де Бюссі опустив шпагу і зупинив коня. Ну, це вже зовсім ні на що не схоже. Ще шоколад туди-сюди, але гроші вона не візьме ні за що. Надя, її студентка, до того ж допомагала їм з Наталочкою. Та й біда у неї. Чи жарти покинув коханий? Довелося перервати вагітність та ще й першу. Рука у Софії легка, але хто знає, от не буде потім дітей. На кого нарікати? З такими роздумами і застав її Ігор. Він лагідно спитав: «Ну як справи на роботі?» Софія розповіла, що все обійшлося добре, Надю ніхто із сторонніх не бачив, пліток не буде. Показала гроші. «Ігорку, не потрібно цього. Віднеси, віддай, або я сама віддам. У мене завтра в них пара». «Добре, Софій, я віддам». Він ухопив гроші і вибіг з кімнати. Якесь недобре перечуття гризло Софії душу. Відхотілося Дюма, відхотілося шоколаду. Весь вечір, відколи пішов Ігор, Софія тинялася хатою, не знаючи, до чого вчепитися. Наталочка, повечерявши, вхопила до рученят книжку, і взялася у голос читати лялькам.